omesene kimingie mwaso yonga na balaki na bomwana topota kibana mime tokabwani na ba condition ya yebi likambo yango esala kanga pasi na motema mwaso ya remplaça ye na ndako ayoka na kate ye na bana na bota nakosala nini nakabola bolingo Danik koluto balekebele tomesene kimingie mwaso yonga na balaki na bomwana tobotaki bana mine tokabwani na bakondisio ya yebi likambo yango esalaka nga pasi na motema mwaso ya remplaça ye na ndako ayokanaka te ye na bana na bota nakosala nini nakabola bolingo Marte Samba tomesene kimingie mwaso yonga na balaki na bomwana tobotaki bana mine tokabwani na bakondisio ya yebi likambo yango esalaka nga pasi na motema mwaso ya remplaça ye na ndako ayokanaka te ye na bana na bota nakosala nini nakabola bolingo Romi la Chapelle Zokwalemba Camino na ete Sakola Leki ya Madilou Maître, écoutez-moi ça. Oh, champion du monde, t'es. Yo Kamisabi. Sakola. Yo Kamisabi a fofo le collégien. Oh, mon quitalité. François Béat. Solo Yamakabiaya Kaimote ma mama Banda kene atike na yo bomengo na dako e mama Ya ofele Olingi mobali linga bana bande koe Tika kunyo korobana ya banda e Oluke la bango minondo tena dako e Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele Kona kanisa bana na kai Soki balia kimidi yeye Nasala na mosala bandeko Bana gana kanisa Mama na bango akende bandeko Abala na zone ya gombe Mama akomwa na mosolo e Abosa na bana na ye Na butunga na lalate bandeko na kanisa ndenge ninye Nako boko lo bana oyo bandeko e Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele Mama Ya ofele Banda kene atika kama papa Olati ovimbi makolo e Ebimbi si yo tetanosi e Eluki makambo e Ela ela ela ela ela ela Okuti eloko ya banda nanda ko mwasi kolata te Tuna kaliboso ya kolata e Tozongi sayango epa ya banda e Namo salanga ina salate bandeko e Kutunyo sona pesa ka conseil et pa ya moi si asikanga na bala bande kon. Na lobi pate la kapana e, bana nangai makila nangai. Bayoka na kaye na mwana nangai ya moi site, mwana eliboso. A komisa ye bandana ye. Oyo mama ya ndenge nini. Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele. Soki okuti bana ya banda bokono malembe. Bazuwa ya banda na yo tia pembeni bokono bano yo e. Eloko nini gaina koki koroba e. Mabalo yo batika kabana e. Sirtu soki mama na bango akufi bandeko e. Tata akobala mwasi mosusu e. Mwasi oyo babali sika akoyana mentalite na ye bandeko. Aboyi bana ya mobali e. Akomi konyokolo bango. Alo binga mama na binote. Soki bundi bolanda ye. Soka mama akufa bandeko, akotangela bango ye butumbo ye. Ye ye ye, ye ye ye, ye ye. Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele. Bada kende atikelo yobo mengo nandako ye mama. Mwasi atikelanga bana e. Abala na zone ya Gombe. Mwasi ya matama papu akoma na bongo mingi e. Abosa nande bana bane painanga bandeko e. Ako yoka ndenge banyoko loko banana ye. Ako kipaka talika mboyo te. Awela mosolo e, awela mbongo e, awela kote kabila mbana zando e. Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele. Banda kende atikela yo bomengo nandako e mama. Mwasi nga na bala bandeko atikela ngai bana mine. Ya liboso kombo na ye Sylvie. Ya mibale kombo na ye Mimi bandeko e. Ya misato kombo na ye Fifi bandeko e. Yamine kombo na ye aluka makambo e. Libala ekufaka tango tobotaki mwana yo e. Mwasi alingaka koye kotala bana te. Atikela ngai mokumba monene. Ngai moko na bana e. Mwasi ngai na balisika nakopesa konsei bandeko. Tunyo songa na lala. Na fini ka bolangiti e. Na bandi kolela na se ya bolangiti. Denge nini nga na kobo koloba no yo. Gai moko mwasi asi kaboi bano yo. Sirtu lokola na boti na ye mwana na ye bandeko. Aboi ko sentir pana nanga. Dedika sata na kibe. Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele. Kambo ya libala ho. Soki oboti bana e. Bokolo bango na mwasi obala bandeko. Tika koluka mindondo. Mindondo e utaka na biso mibali e. Okobala mwasi na bopovre nyoso. Soki yo lelo ozwi mosolo. Olobio nyokola mosolo na mwasi asika. Obosani mama na bana e. Okomi koluka mindondo. Biso mibali tome mangambo e. Miso na miso toko kuta na kanabasi mosusu na balabala e. Eko luke la biso ngambo e. Wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele wele. wele wele we. Soki okuti bana ya manda boko no malembe. Matia elinga. Basuwa ya manda na yo. Tia pemeni boko no bano yo. Awa maître Vincent Gomez aye na mama. Mama mon abisso. Se peto mon a mama. Est-ce que c'est un goto et c'est un goté? Kina, mon thème est papa Valentin, bois moins dit.